Μια και η Σκωτία είναι στο προσκήνιο αυτές τις μέρες και τώρα έχουμε και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ακούμε ένα τραγούδι του McCartney που είναι εκτός από την λίστα μας στα 40 πρώτα, που αναφέρεται σε αυτήν την περιοχή της Σκωτίας. Mull of Kintyre. Σήμερα είναι το τελευταίο μέρος στα 40 κορυφαία τραγούδια στις προσωπικές καριέρες των Beatles, John, George, Paul και Ringo. Έχουν μείνει τα 7 πρώτα και θα τα ακούσουμε μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής, όπως λέγαμε, γιατί στη δεύτερη ώρα θα έχουμε καλεσμένο τον Γιώργο Χατζηδάκη για τις συναυλίες που γίνονται την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα. Θα πούμε περισσότερα στις 7 και 5 μετά τις ειδήσεις των 7. Φτάσαν λοιπόν στο νούμερο 7 για να ακούσουμε ένα τραγούδι από το 1971, κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο και είναι του George Harrison. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο στη δεύτερη πλευρά του My Sweet Lord. Είναι από το τριπλό άλμπουμ που έβγαλε ο Harrison, μια μεγάλη έκπληξη τότε, γιατί ένας όχι από τους δύο Beatles, αλλά ένας από τους άλλους δύο, τους λιγότερο ίσως παραγωγικούς τότε, να βγάζει τριπλό άλμπουμ του 70 ήταν κάτι ας πούμε σαν φαινόμενο. Τριπλό λοιπόν άλμπουμ βινιλίου, το All Things Must Pass, και ένα υπέροχο σίγγλ τότε, το 1971. Το My Sweet Lord βέβαια το ακούσουμε πιο πάνω στην λίστα μας. Τώρα ακούμε το What Is Life, George Harrison. Όλοι μείναμε άφωνοι τότε όταν κυκλοφόρησε αυτό το single και αυτό το άλμπουμ ο Harrison, κάτι που δεν περιμέναμε, ένα άλμπουμ με τόσα σπουδαία τραγούδια και βασικά αυτά τα δύο από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 70, το What Is Life και το My Sweet Lord. Στο τραγούδι που ακούσαμε παίζουν φοβερή μουσική, Eric Clapton, Delaney and Bonney, ο Phil Spector έχει κάνει παραγωγή, θυμίζει λίγο τον ήχο του Phil Spector, Wall of Sound, και ήταν ένα τραγούδι που ξεκινούσε μία σόλο καριέρα για τον Harrison σε εκπληκτική φόρμα, θα έλεγα. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο. Η Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-365-9995 το τηλέφωνό μας εδώ στο Βήμα FM. Μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email γράφοντας live παπάκι vimafm95.gr. Στο Twitter από τις 4 στις 5 ή στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζούγρη. Σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις, John Lennon. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πήρα 5 κιλά! Πήρα 5 κιλά! Τώρα... Επιτέλους, θα μπορώ να είμαι σίγουρη ότι όλοι με θέλουν για τον εσωτερικό μου πλούτο και όχι μόνο για το κορμί μου. Ήρθε το Scratch και έχει ήδη μοιράσει κέρδη 100 εκατομμυρίων ευρώ σε χιλιάδες τυχερούς. Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος? Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου Pub. Συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. allabouthotels.com Νέα Υόρκη. Δίκλινο από 98 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Με τη δημοσκόπηση θα φύγουνε. Ποια δημοσκόπηση? Με τη δημοσκόπηση, αν προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εντάξει. Πάνε, τελειώσανε. Προηγήθηκε και στις ευρωεκλογές που ήταν η πιο έγκυρη δημοσκόπηση. Δεν έφυγε κανένας. Είναι η κλασική ευκαιρία για να λειτουργήσεις ως θρασής νεοέλλην. Και να τιμωρήσει την κυβέρνηση ανέξω. Να κάσουν, είναι αυτός που λέει βαστάτε με, να του δείξω τον μπαγάσα και τα λοιπά και κάνει προς τα πίσω. Δεν έχει δει αυτή τη σκηνή στην Ελλάδα? Βαστάτε με, να το σκίσω και τα λοιπά. Έχω άλλος, δει κι άλλες. Ο άλλος είναι ντουλάπα και αυτός είναι καρικλίτσα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε στο νούμερο 7 του Harrison, το What is Life, έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές και είναι ένα από τα τραγούδια που έχει ακουστεί σε πάρα πολλές ταινίες. Θυμίζω το 1990 στο φιλμ του Scorsese, Goodfellas. Ο Scorsese έχει κάνει ντοκιμαντέρ, όπως ξέρετε, για τον George Harrison. John Lennon. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε 4 Ιουλίου 1969. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι Beatles υπάρχουν ακόμα. Και όμως είναι το πρώτο κομμάτι που κυκλοφορεί ένας από τους Beatles για να μας προετοιμάσει ότι το συγκρότημα πια βρίσκεται στο τέλος του. Ο John Lennon κυκλοφορεί το Give Peace a Chance, ένα τραγούδι που έγινε ύμνος των διαμαρτυριών τότε για τον πόλεμο του Βιετνάμ και ακόμα είναι ένας ύμνος εναντίον του πολέμου, όχι μόνο στη δεκαετία του 70 και μέχρι τις μέρες μας. Έγινε επιτυχία για τον Λένον και κυκλοφόρησε σαν Plastic Ono Band στο νούμερο 6. Ήταν Ιούλιος του 1969 όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι του Lennon. Στην ετικέτα του μικρού δίσκου έγραφε Plastic Ono Band. Πάλι Lennon στην επόμενη θέση, από προσωπικό του όμως άλμπουμ, από το άλμπουμ Imagine του 1971. Ένα τραγούδι που είχε γνωρίσει τουλάχιστον πάνω από 100 διαφορετικές εκτελέσεις και δεν του φαινόταν τότε ότι θα ήταν ένα τραγούδι που θα το διασκεύαζαν συνεχώς καλλιτέχνες μετά από χρόνια πολλά και δεκαετίες. Ένα τραγούδι που θεωρείται από τα καλύτερα του Lennon και είναι το Jealous Guy. Μία από τις πιο γνωστές εκτελέσεις είναι αυτή βέβαια των Roxy Music, αρκετά αργότερα. Κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό 1971 και όπως είπαμε υπάρχει στο άλμπουμ Imagine. Just a jealous guy. Αυτό λοιπόν είναι το Jealous Guy του Lennon. Είναι στην πέμπτη θέση, καθώς μπήκαμε στα πέντε καλύτερα τραγούδια στις προσωπικές καριέρες των Beatles. Μεταξύ άλλων, εντελώς διαφορετικοί καλλιτέχνες εκτός από τους Roxy Music το έχουν κάνει. Ας πούμε η Black Crowes, η Collective Soul, οι Deftones και διάφοροι άλλοι, και ακόμα και ένας από τους Kiss, ο Peter Criss. You Soon Do επίσης το έχει πει. Θα πάμε στις ειδήσεις και μετά θα ακούσουμε τον Paul McCartney σε ένα από τα κορυφαία του τραγούδια. Στην τέταρτη θέση ένα τραγούδι του Paul McCartney και αυτό από τον Απρίλιο του 1970. Τα περισσότερα σπουδαία τραγούδια τα έγραψαν αμέσως μετά την διάλυση των Beatles και οι τέσσερις. Και είναι φυσιολογικό αυτό. Είναι η επόμενη δεκαετία μετά την εξωφρενική εκείνη που είχαν με το συγκρότημα. Το τραγούδι το έχει γράψει ο McCartney για την Linda, ήταν 1970 και μαζί είναι βέβαια το συγκρότημα των Wings, που αργότερα το 1976, εκείνη την περιβόητη περιοδία που έκανε, υπάρχουν, καλύτερα θα το πω ως εξής, ότι υπάρχουν δύο εκτελέσεις του κομματιού αυτού. Μία με τους Wings, που είναι ηχογραφημένο σε περιοδία που είχε χαλάσει κόσμο το 1976, και μία με τον Paul McCartney, όπως κυκλοφόρησε το 1970. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι είναι ένα από τα 2-3 καλύτερα τραγούδια του McCartney στην solo καριέρα. Maybe I'm amazed. Τον Paul McCartney και τους Wings τώρα τους συναντάμε για τελευταία φορά στη λίστα μας. Άρα δεν έχουν το νούμερο 1, ούτε το νούμερο 2, αφού το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι στην τρίτη θέση. Το τραγούδι αυτό άρχισε να ηχογραφείται στο Λάγκος της Νιγηρία και μετά το τραγούδι ολοκληρώθηκε. Υπήρχε μία τάση τότε να πηγαίνουν πολλοί εκεί στην Νιγηρία σε ένα καταπληκτικό στούντιο και να ηχογραφούν δίσκους. Πολλοί καλλιτέχνες του ροκ είχαν αυτή τη συνήθεια γύρω στα 70-75. Και μετά ολοκληρώθηκε στο Λονδίνο. Είναι από το άλμπουμ Band on the Run, το ομώνυμο βέβαια τραγούδι, που είναι και ένα από τα πιο πετυχημένα του Paul McCartney στην σόλο καριέρα του. Στην τρίτη θέση λοιπόν, Paul McCartney και Wings, Band on the Run, ένα τραγούδι που και αυτό είναι σαν να ακούμε τρία διαφορετικά τραγούδια σε ένα. Κάτι σαν medley, αλλά δεν είναι διαφορετικά τραγούδια στην πραγματικότητα, είναι ένα τραγούδι και το θυμηθείτε τώρα ακούγοντας και την διαφορετικότητα πώς περνάει από το ένα μέρος στο άλλο. Το Band on the Run το ηχογράφησε ο McCartney και αργότερα και σε άλλες εκτελέσεις. Το 2007 υπάρχει μία ερμηνεία και του συγκροτήματος Foo Fighters στο τραγούδι που ακούσαμε. Μετά τις διαφημίσεις θα πάμε στα δύο πρώτα τραγούδια για να ολοκληρώσουμε τη λίστα με τα 40 καλύτερα των Beatles στις προσωπικές καριέρες. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Uno espresso, ντόπιο κομπάνα. Τι ντόπιο και κομπάνα, ρε εσύ, Γιώργο. Εγώ φιλαράκι αυτά τα παίζω στα δάχτυλα. Ριστρέτο, λούγκο, μακιάτο, κομπάνα. Δεν ξέρει τι κελεπούρι είμαι εγώ. Ιταλός, παιδί μου. Φαντάζομαι, λαχείο. Όπα! Στον καφέ Ιταλός. Στο λαχείο Έλληνας. Νέα έκδοση Εθνικού Λαχείου. Η πρώτη κλήρωση στις 29 Σεπτεμβρίου. Με συνολικά κέρδη μέχρι 22 εκατομμύρια ευρώ. Εθνικό Λαχείο από τα ελληνικά λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Η μέρα που θυμήθηκε στην επέτειό σας την τελευταία στιγμή από το 11888. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε πολύ γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε όχι και τόσο γνωστά εστιατόρια. Τηλέφωνα για κρατήσεις σε σουβλαντζίδικα. Τηλέφωνα για delivery στο σπίτι. Τηλέφωνα για δικηγόρους διαζυγίων. Για ό,τι και αν χρειαστεί στην τελευταία στιγμή. 11888. Από σταθερό 0,96 ευρώ το λεπτό και κινητό 1,09 ευρώ το λεπτό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Και τώρα ήρθε η ώρα για να ακούσουμε την πρώτη πλευρά αυτού του μικρού δίσκου που σας μιλούσα λίγο πριν, όταν ακούσαμε το τραγούδι του Harrison, το What is Life. Και βέβαια είναι το My Sweet Lord στη δεύτερη θέση. Ο George Harrison κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό εμπνεσμένος και επηρεασμένος από τα ταξίδια του στην Ινδία τότε. Ένα τραγούδι που έγινε στη δεκαετία του 70 κυρίως ένας ύμνος και ιδιαίτερα και για τους hippies όσοι έμεναν πια, γιατί έχουμε περάσει στη δεκαετία του 70. Το My Sweet Lord υπάρχει στο τριπλό άλμπουμ All Things Must Pass και στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε, που είναι βέβαια από αυτό το άλμπουμ, συμμετέχουν ο Ringo Starr, ο Eric Clapton, ο Billy Preston και το συγκρότημα των Badfinger. Η παραγωγή είναι του George Harrison και του Phil Spector. My Sweet Lord, George Harrison στη δεύτερη θέση. Είναι επόμενο, να είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και έχετε όλοι σκεφτεί ποιο είναι το τραγούδι αυτό και δεν είναι άλλο από το Imagine. Δεν μπορεί να είναι άλλο τραγούδι στο νούμερο ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησαν οι Beatles στις προσωπικές τους καριέρες. Δεν υπάρχουν λόγοι για να περιγράψουμε αυτό το τραγούδι. 2-3 στοιχεία. Κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1971. Ένα τραγούδι που είναι κάτι σαν ύμνος για εκατομμύρια κόσμο σε όλο τον πλανήτη και όχι μόνο για εκείνη την εποχή, αλλά για πάντα θα είναι αυτό το Imagine, αφού ο Λένον στο τραγούδι αυτό φαντάζεται έναν κόσμο όπως θα τον θέλαμε οι περισσότεροι από εμάς. Phil Spector, παραγωγή μαζί με John Lennon και Yoko Ono, και ολοκληρώνουμε τη λίστα μας με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Lennon. Sky.